यहाँ क्या देख रहे हो? हाँ देखो ना, बातों पे तेरी हंस दरवा, पागल मैं खुद नू बना दरवा, तू हंस दी रवे मैं हंसा दरवा, दिन तक दरवा। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। अजीब रंगा दी तू है बड़ी, लगे अलग ही जहान दी। हसा दरवा, दिन तक दरवा।